Book 2 59 59 في مكتب البريد W urzędzie pocztowym W urzędzie pocztowym أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Gdzie jest najbliższy urząd pocztowy? Gdzie jest najbliższy urząd pocztowy? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Czy do najbliższego urzędu pocztowego jest daleko? Czy do najbliższego urzędu pocztowego jest daleko? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Gdzie jest najbliższa skrzynka na listy? Gdzie jest najbliższa skrzynka na listy? احتاج لبعض طوابع البريد. Potrzebuję kilku znaczków. Potrzebuję kilka znaczków. لأجل بطاقة ورسالة. Na kartkę i na list. Na kartkę i na list. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Ile kosztuje przesyłka do Ameryki? Ile kosztuje przesyłka do Ameryki? كم وزن الطرد؟ Ile waży ta paczka? Ile waży ta paczka? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Czy mogę wysłać to pocztą lotniczą? Czy mogę wysłać to pocztą lotniczą? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Jak długo będzie to szło? Jak długo będzie to szło? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Skąd można zadzwonić? Skąd można zadzwonić? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Gdzie jest najbliższa budka telefoniczna? Gdzie jest najbliższa budka telefoniczna? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Ma pan, pani, karty telefoniczne? Ma pan, pani karty telefoniczne? هل عندكم دليل تليفون؟ Ma pan, pani, książkę telefoniczną? Ma pan, pani, książkę telefoniczną? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Czy zna pan, pani, numer kierunkowy do Austrii? Czy zna pan, pani, numer kierunkowy do Austrii? لحظة. سأبحث عنه. Chwileczkę. Sprawdzę. Chwileczkę, sprawdzę. الخط مشغول باستمرار. Ta linia jest cały czas zajęta. Ta linia jest cały czas zajęta. أي رقم الذي اتصلت به؟ Jaki numer pan wybrał, pani wybrała? Jaki numer pan wybrał, pani wybrała? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Musi pan, pani, najpierw wybrać zero. Musi pan, pani, najpierw wybrać zero.